Wchodzisz w to, stawiasz wszystko, masz czutkę, że wygra hip-hop. Pokaż mal, płać hotel, w środku bossy, plećmy lotem. Mam w chuju konsekwencje, chcę kurę, w co mają jebnięcie. Moje ziomki liczą hajs, to dobry wieczór państwu. Piję sam, pożyczam samochód, mam do wyjebania trochę prochu. Tracę kontrolę, wjeżdżam do rzeki, uciekam przez las, nie wiem przed kim. Lubię hardcore, jest pod ziemiem, chcę się najebać i walczyć z cieniem. Jeśli jesteś piękną kurwą, poznaj mnie i włączmy turbo. Nie znam większych pojebów na świecie, napisz o tym w gazecie lokalnej. Włącz telewizor TVN24 i zobacz pościg, policja, rapery. Wiem, chcesz to zobaczyć, ja chcę się najebać i chcę kozaczyć. Znam tu lichwiarza z ulicy jednej, pożyczmy hajs i będzie pięknie. Wyjebka total, klub jest nasz dziś, daj mi pistolet, bo chcę się zabić. Wpuszczam w obieg fałszywy papier, chcę cię wziąć przy najlepszym rapie. Jebie policję i wszelką władzę, niech mnie sprawdzą, jak się prowadzę. Z deszczu pod rynnę piję, baluję, palę mosty po kosu. Pokaż dowód, chcesz się ruchać, przestań pierdolić, nie chcę cię słuchać. Zawracam pod prąd, niższe fele, wypadam z fury w niedzielę pod domem. Tracę film, tracę kontrolę, teraz jestem sobą 100%. Nie wiem kim jesteś, nie wiem co lubisz, wódka, dziwki, koc, sotę. Daj mi proszę jeszcze więcej, teraz wleję w siebie galon. Spadam na ryja, wstaję do góry, chcę tam biec, nie czuję żalu. Tracę wszystko, jestem nikim, jestem pięść. Wylewam wódkę, gubię hajs, wpadam przez furtkę, upadam znowu, rozrywam kurtkę. Wracam z powrotem, taksi czeka, nie mogę usiedzieć. Piję i biegam, dostaję w mordę. Piję w mordę, nie wiem kiedy się to skończy. Dostaję w mordę, piję w mordę, nie wiem kiedy się to skończy. List kończy, psy na karku, muszę wyjebać, jestem sam tu. Mam wizję, widzę przyszłość, nie wiem gdzie jestem, uciekam z kraju. Otwieram oczy, budzę się, zapalam joint, jestem na haju. Gubię wątek, tracę siły, nie wiem ile to jeszcze potrwa. Wyjeb bunda mnie niszczy, z wyjeb bundą mam kontrakt. Wyjeb bunda, wyjeb bunda, mnie rozkłania. Nie wiem ile wytrzymam, muszę się wjebać do studia. Nie wpuszczaj mnie, ogarniwie wybłynę do diabła. Problem w tym, że to wybłynę mnie ogarnia. Ma morda marna, sumienie też. Serce pompuje toksyczną krew. Mój jeden ziew to jak monopol. Zagryzam joint, poprawiam koko i wszystko spoko wiesz. Masz tu kredyt, a więcej kreski kresz. Siema, cześć, i co tam słychać? I leci w miasto, prochem oddychać. Nie wiem, czy będę zdychać następny dzień, wiem, co będzie w nocy. Za to już wiem, przyzwoitość się poszedł, dawno się jebać. Ktoś tu przyzwoitość ze skromnością pogrzebał. I niewiele mi trzeba w tym momencie do szczęścia. Może kurek, co mają wpływ pierdolnięcia. Chcę zrobić coś, co jest naprawdę prawdziwe. Chcę wszystkich tego świata dziwek. To niesprawiedliwe, że one chcą sejdzia. Wyślij mi linki, chociaż tak podjeżdżam. Nie żartuję, też reprezentuję. Dzikie węże i chuje muje. Hip hop, ten brak kultury. Mam na to kwity, bity i faktury. Już prawie nie dać, ale nie mężu, już nie kiża. Kokszę dwa razy w tygodniu najwyżej. I dobrze mi idzie, coraz mocniej wierzę, że jestem jakimś okrętem, czy jakimś kurwa sterem. I patrzę w okno i mówię, kolejna runda. A za rogiem już czai się wyje bunda. Wyje bunda, czai się. Wyje bunda, wyje bunda.